tichko vzdychá, výťazom je pícha, celou sláva pochybná. Lásku žen navždy stráca, spí už sám. Tá zvláštna práca, víta veľká. Ľudka tichko vzdychá, výťazom je pícha, celou sláva pochybná. Skočil do černých vier, krátko žil, krátko žil, tomu kvet do rúk Boží. Kaskadér, kaskadér, je naše správny smer, vlastnivé výčiny, riskoval vždy za iných sám. Svišky hviezd na hustá, spúšťa závesí. Ľudka tichko vzdychá, víťazom je pícha, cenou sláva pochybná. Kaskadér, kaskadér, skočil do čiernych vier, krátko žil, krátko žil, tomu kvet do rúk Boží. Kaskadér, kaskadér, je naše správny smer, vážnivé výčiny, riskoval vždy za iný. Kaskadér, kaskadér, skočil do čiernych vier, krátko žil, krátko žil, tomu kvet do rúk Boží. Kaskadér, kaskadér, je naše správny smer, vážnivé výčiny, riskoval vždy za iný. Vzdychá, výťazom je pícha, celou sláva pochybná. Kaskadér, kaskadér, skočil do černých dvier, krátko žil, krátko žil, tomu kvet do rúk vloží. Kaskadér, kaskadér, je naše správny smer, vláznivé výčiny, riskoval vždy za iný. Kaskadér, kaskadér, skočil do černých dvier, krátko žil, krátko žil, tomu kvet do rúk vloží. Kaskadér, kaskadér, je naše správny smer, vláznivé výčiny, riskoval vždy za iný. Kaskadér, kaskadér, skočil do černých dvier, krátko žil, krátko žil.